tak samo serca będzie czas tęsknotą truć. Świat jak był zostanie zły. Choć to dziś żar rąk splecionych czuję każdy nerw. Choć w pamięci pięknych wspomnień moc nie umkniemy samotności, co nas śle jak czerw. Odkąd spadła na nas tamtą noc. Jeśli zechcesz wrócić, wracaj. Jeśli odejść, to nieważne z kim i wszystko jedno gdzie. Już na zawsze tamto będzie w sercach nam się tlić jak neonowy szyld. Gdzie jesteś? Choć to dziś żar rąk splecionych czuję każdy nerw. Choć w pamięci pięknych wspomnień moc nie umkniemy samotności, co nas szle jak czerw. Odkąd spadła na nas tamtą noc. Więc jeśli zechcesz wrócić, wracaj. Jeśli odejść, to nieważne z kim i wszystko jedno gdzie. Już na zawsze tamto będzie w sercach nam się tlić jak neonowy szyld. Gdzie jesteś? Już na zawsze tamto będzie w sercach nam się tlić jak neonowy szyld.